นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายจุลสุญญตสูตรเล่มที่14ข้อที่333มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขามิคารมารดาในพระวิหารบุพพารามเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ออกจากสถานที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถวายอภิวาทแล้วก็นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งและได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมชื่อนครกะในสกัดชนบทและที่นั้นข้าพระองค์ได้สดับคำตรัสเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์บัดนี้เราอยู่โดยมากด้วยสุญญตาวิหารธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้อนี้ข้าพระองค์สดับฟังมาถูกต้องดีแล้วหรือไม่รับฟังมาดีใส่ใจดีถูกต้องแล้วหรือไม่พระเจ้าข้าอานนท์ดีแล้วดีแล้วนั่นเธอสดับมาดีแล้วนั่นเธอรับฟังมาดีแล้วนั่นเธอใส่ใจมาดีแล้วเธอจงจำไว้เถิดอานนท์ทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราอยู่โดยมากด้วยสุญญตาวิหารธรรมเปรียบเหมือนปราสาทของมิครมารดาหลังนี้ว่างเปล่าจากช้างโคม้าและลาว่างเปล่าจากทองและเงินว่างจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษมีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวคือภิกษุสงฆ์เท่านั้นฉันใดอานนท์ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไม่ใส่ใจสัญญาว่าบ้านไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์ใส่ใจอยู่แต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าป่าเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในสัญญาว่าป่านี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าบ้านและชนิดที่อาศัยสัญญาว่ามนุษย์เลยมีอยู่แต่เพียงความกรวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นหนังนี้เธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างเปล่าจากสัญญาว่าบ้านว่างเปล่าจากสัญญาว่ามนุษย์และรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่สิ่งเดียวคือเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่เคลื่อนคลาดเป็นของบริสุทธิ์ของภิกษุรูปนั้นอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์ไม่ใส่ใจสัญญาว่าป่าใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินจิตของเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าแผ่นดินเปรียบเหมือนหนังโคที่เขาขึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อยเป็นของปราศจากรอยย่น ฉันใดอานนท์ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละไม่ใส่ใจแผ่นดินนี้ซึ่งมีชั้นเชิงมีแม่น้ำลำธารมีที่เต็มด้วยตอและหนามมีภูเขาและพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าแผ่นดินเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าสัญญาว่าแผ่นดินนี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่ามนุษย์และชนิดที่อาศัยสัญญาว่าป่ามีอยู่ก็แต่เพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นก็เธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่ามนุษย์ว่างจากสัญญาว่าป่าและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนเป็นของบริสุทธิ์ของภิกษุผู้นั้นอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจสัญญาว่าป่าไม่ใส่ใจสัญญาว่าแผ่นดินใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนะสัญญาจิตของเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในอากาสานัญจายตนะสัญญาเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าก็ในอากาสานัญจายตนะสัญญานี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าป่าและชนิดที่อาศัยสัญญาว่าแผ่นดินมีอยู่แต่ความกรนกระบายคือภาวะเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนะสัญญาเท่านั้นดังนี้เธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าป่าว่างจากสัญญาว่าแผ่นดินและรู้ชัดว่าไม่มีว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนะสัญญาเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่เคลื่อนคลาดเป็นของบริสุทธิ์ของภิกษุผู้นั้นอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุไม่ใส่ใจสัญญาว่าแผ่นดินไม่ใส่ใจอากาสานัญจายตนะสัญญาใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนะสัญญาจิตของเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในวิญญาณัญจายตนะสัญญาเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในวิญญาณัญจายตนะสัญญานี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าแผ่นดินและชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนะสัญญามีอยู่ก็แต่เพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนะสัญญาเท่านั้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าก็สัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าแผ่นดินว่างจากอากาสานัญจายตนะสัญญามีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนะสัญญาเท่านั้นดังนี้ด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและ รู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่เคลื่อนคลาดเป็นของบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุนั้นไม่ใส่ใจอากาสานัญจายตนะสัญญาไม่ใส่ใจวิญญาณัญจายตนะสัญญาใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะอากินจัญญายตนะสัญญาเท่านั้นจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในอากินจัญญายตนะสัญญาเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในอากินจัญญายตนะสัญญานี้ไม่มีความกรนกระวายชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนะสัญญาและชนิดที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะสัญญามีอยู่แต่เพียงความกรนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะอากินจัญญายตนะสัญญาเท่านั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากอากาสานัญจายตนะสัญญาว่างจากวิญญาณัญจายตนะสัญญาและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะอากินจัญญายตนะสัญญาเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวล่วงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่เคลื่อนคลาดเป็นของบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นอานนท์ก็อื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจวิญญาณัญจายตนะสัญญาไม่ใส่ใจอากินจัญญายตนะสัญญาใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเท่านั้นจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญานี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะสัญญาและที่อาศัยอากินจัญญายตนะสัญญามีอยู่ก็แต่เพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเท่านั้นเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากวิญญาณัญจายตนะสัญญาว่างจากอากินจัญญายตนะสัญญาและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีอานนท์แม้ด้วยอาการอย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่เคลื่อนคลาดเป็นของบริสุทธิ์ของภิกษุผู้นั้นอานนท์ก็อื่นยังมีอีกคือภิกษุไม่ใส่ใจอากินจัญญายตนะสัญญาไม่ใส่ใจเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญาแต่ใส่ใจสิ่งเดียวคือเฉพาะเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่า ในเจโตสมาธินี้ไม่มีความกรนกระวายชนิดที่อาศัยอากินจัญญายตนะสัญญาและชนิดที่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญามีอยู่แต่เพียงความกรนกระวายคือความเกิดแห่งอายตนะหกอาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเธอจึงรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากอากินจัญญายตนะสัญญาว่างจากเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญาและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือความเกิดแห่งอายตนะทั้งหกอาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธินั้นอันยังมีอยู่ว่ามีอานนท์แม้ด้วยอาการอย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุผู้นั้นอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกคือเธอไม่ใส่ใจสัญญาที่ชื่อว่าอากินจัญญายตนะไม่ใส่ใจสัญญาที่ชื่อว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตจิตของเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมอยู่ในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตนี้แลยังมีปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้นั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากอาสวะคือกามแม้จากอาสวะคือภพและแม้จากอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณยังรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในญาณนี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยอาสวะคือกามชนิดที่อาศัยอาสวะคือภพและชนิดที่อาศัยอาสวะคืออวิชชามีอยู่ก็แต่เพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแห่งอายตนะทั้งหกอาศัยกายนี้นั่นเองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากอาสวะคือกามว่างจากอาสวะคือภพว่างจากอาสวะคืออภิชฌาและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือความเกิดอาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยด้วยการอย่างนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธิอันยังมีอยู่ว่ามีอานนท์แม้อย่างนี้เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่เคลื่อนคลาดเป็นของบริสุทธิ์ของภิกษุผู้นั้นอานนท์สมณะหรือพราหมณ์ในอดีตการไม่ว่าพวกใดๆที่บรรลุสุญญตะสมาบัติอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่ทั้งหมดนั้นก็ได้บรรลุสุญญตะสมาบัติอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่อย่างนี้นั่นเองไม่ว่าสมณะหรือพราหมณ์ในอนาคตการหรือในบัดนี้ไม่ว่าพวกใดๆที่บรรลุสุญญตะสมาบัติอันบริสุทธิ์เยี่ยมยอดอยู่ทั้งหมดนั้นก็ ็ยอมบรรลุสุญญตาสมาบัติอันบริสุทธิ์เยี่ยมยอดอยู่อย่างนี้นั่นเองอานนท์เพราะเห็นนั่นแลเธอจงศึกษาสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจะบรรลุสุญญตาสมาบัติอันบริสุทธิ์เยี่ยมยอดอยู่ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธดำรัสนี้แล้วท่านพระอานนท์ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลสุญญตาสูตรจบพระสูตรที่สองมัชฌิมานิกายอนุปาทะสูตรเล่มที่14ข้อที่153มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ในสมัยนั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาว่องไวมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทได้เพียงกึ่งเดือนในการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทของสารีบุตรนั้นเป็นดังนี้คือในเรื่องนี้สารีบุตรสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ก็ทำในปฐมฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอาทิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเป็นอันสารีบุตรกำหนดได้ตามลำดับบทเป็นอันสารีบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นทั้งที่ตั้งอยู่และถึงความดับเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าด้วยประการชนี้เป็นอันว่าธรรมะที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่ปัวพันพ้นวิเศษแล้วพรากได้แล้วในธรรมะนั้นๆมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วก็ตั้งอยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นได้มากก็มีอยู่ปิสุตรงไหนข้ออื่นยังมีอีกสารีบุตรเข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในให้เป็นธรรมอันเอกปุตรมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วอยู่ในธรรมันได้ก็ธรรมะในทุติยฌานคือความผ่องใสแห่งใจในภายในปีติและสุขจิตที่เป็นเอกคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอาทิโมกวิริยะสติอุเบกขาและมนสิการเป็นอันสารีบุตรกำหนดได้ตามลำดับบทเป็นอันสารีบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นทั้งที่ตั้งอยู่และถึงความดับไปเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าด้วยประการชนี้เป็นอันว่าธรรมะที่ไม่ได้มีแก่เราย่อมมีที่มีอยู่แล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดีไม่ยินร้าย อันกิเลสไม่อาศัยไม่ปัวพันพ้นวิเศษแล้วปรากได้แล้วในธรรมนั้นนั้นมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วก็ตั้งอยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนี้นั้นได้มากก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสารีบุตรเป็นผู้วางเฉยเพราะนายปีติมีสติสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกายเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ายกย่องว่าผู้ใดฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขก็ธรรมะในตติยฌานคืออุเบกขาความสุขสติสัมปชัญญะจิตที่เป็นเอกคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอาทิโมกวิริยะสติอุเบกขาและมนสิการเป็นอันสารีบุตรกำหนดได้ตามลำดับบทเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสารีบุตรเข้าจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วประความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเป็นผู้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ก็ทำในจตุรฌานคืออุเบกขาอะทุกขมสุขเวทนาความไม่คำนึงแห่งใจเพราะบริสุทธิ์แล้วสติที่บริสุทธิ์จิตที่เป็นเอกคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอาทิโมกวิริยะสติอุเบกขาและมนสิการเป็นธรรมอันสารีบุตรกำหนดได้ตามลำดับบทเป็นอันสารีบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นทั้งที่ตั้งอยู่ทั้งที่ดับไปเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสารีบุตรเข้าอากาสานัญจายตนะด้วยการตำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดและเพราะล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาได้เพราะไม่ตำในใจซึ่งนานัตตสัญญาก็ธรรมะในอากาสานัญจายตนะนั้นคืออากาสานัญจายตนะสัญญาจิตที่เป็นเอกคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอาทิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเป็นอันสารีบุตรกำหนดได้ตามลำดับบทเป็นอันสารีบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นทั้งที่ตั้งอยู่และถึงความดับไปเป็นต้นภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกสารีบุตรล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าวิญญาณัญจายตนะด้วยการมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตั้งอยู่ในตำนั้นก็ตามในวิญญาณัญจายตนะนั้นคือวิญญาณัญจายตนะสัญญาจิตที่เป็นเอกคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขาและมนสิการเป็นสิ่งที่สารีบุตรกำหนดได้ตามลำดับบทเป็นอันสารีบุตรรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นทั้งที่ตั้งอยู่และถึงความดับไปเป็นต้นภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกสารีบุตรล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าอากินจัญญายตนะด ด้วยการทำในใจว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งข้ออื่นยังมีอีกสารีบุตรล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าเนวสัญญาหน้าสัญญายตนะอยู่สารีบุตรนั้นเป็นผู้มีสติออกจากสมาบัตินั้นครั้นแล้ววิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วว่าด้วยประการฉะนี้เป็นนั้นว่าธรรมะที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่ผัวพันผลวิเศษแล้วพรากได้แล้วในธรรมนั้นๆมีใจอันกระทำให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วตั้งอยู่ย่อมรู้ชัดว่าจะมีเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่พิสุทธิ์ทั้งหลายต่อจากนั้นสารีบุตรก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อันหนึ่งเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอย่อมสิ้นรอบไปสารีบุตรนั้นมีสติออกจากสมาบัตินั้นเธอนั้นครั้นมีสติออกจากสมาบัตินั้นแล้วย่อมเห็นซึ่งธรรมทั้งหลายอันดับแล้วแปรปรวนแล้วในอดีตว่าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่มีก็มีมาที่มีแล้วก็ดับไปดังนี้สารีบุตรนั้นไม่ยินดียินร้ายในธรรมเหล่านั้นไม่มีกิเลสอาศัยแล้วไม่มีกิเลสผูกพันพ้นวิเศษแล้วปราศจากกิเลสก็เรื่องร้ายรัดมีใจปราศจากก็เรื่องกำจัดเขตอยู่เธอนั้นย่อมรู้ว่าอุบายก็เรื่องออกอันยิ่งไปกว่านี้ย่อมไม่มีการกระทำให้มากขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกก็ไม่มีสำหรับเธอนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใครจะกล่าวโดยชอบกล่าวถึงผู้ใดว่าเป็นผู้ถึงซึ่งความมีอำนาจถึงซึ่งความเต็มเปี่ยมในอริยศีลในอริยสมาธิในอริยปัญญาในอริยวิมุตติดังนี้แล้วเขาพึงกล่าวสารีบุตรนั่นแหละว่าเป็นผู้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใครๆจะกล่าวโดยชอบกล่าวถึงผู้ใดว่าเป็นบุตรเป็นโอรสนั้นเกิดจากโอทของพระผู้มีพระภาคเกิดจากธรรมอันธรรมเนรมิตแล้วเป็นธรรมทายาทหาใช่เป็นอามิสทายาทไม่นั่นนี้แล้วเขาพึงกล่าวสารีบุตรนั่นแหละว่าเป็นผู้เช่นนั้นสารีบุตรสามารถหมุนธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่าที่ตถาคตหมุนไปแล้วให้หมุนตามไปได้โดยชอบแท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอนุปาทสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ